पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण कि साधन के समय तो शरीर में स्थिति रहती है, शरीर से अलग स्थिति रहती है, स्वयं में स्थिति रहती है और साधन के बाद में शरीर में स्थिति हो जाती है, तो स्वरूप में हर्ब स्थिति रहे कैसे? कोई हर्ज नहीं, स्वरूप में स्थिति कोई नहीं, भगवान की स्मृति ज्यादा हर्ज है। देखो शरीर में स्थिति ज्ञान मार्ग में तो ठीक नहीं मानी है, भक्ति मार्ग में तो कोई बात नहीं है, भगवान की स्मृति कैसी रहती है वो हदम सही है। ज्ञान मार्ग में तो शरीर से अलग होना आवश्यक है, भक्ति में आवश्यक नहीं है। भक्ति में भगवान की याद, भगवान में मिठास, भगवान में प्रिय आवरण चीजें, वह अगर ठीक हुए तो ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, भगवान की याद रहे, भगवान नहीं भूले हुए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए। खास बात है भगवान भी चला गया, अच्छा लगे, प्यारे लगे, भगवान अच्छा लगे ठीक हो जाएगा, भगवान प्रिय लगे, सार बात है, सार। क्योंकि देखो ख्याल करो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, तो ईश्वर ईश्वर का अंश है ये, वो हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। जैसे समुद्र से जल उठता है वो मुंह घुमा कर नदी नाला बन कर समुद्र में मिल जाए और ठीक हो गया, ऐसे भगवान से विश्व अवतार जीव भगवान को प्राप्त हो जाए, कोई चिंता मत करो किसी बात की, भगवान मीठा लगे, भगवान की याद आ जाए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इस वास्ते भगवान की याद रखो, भगवान याद रहो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो। शरीर में स्थिति वास्तव में शारीरिक समय होती नहीं है, श्री में स्थिति अगर हो जाएगी तो फिर से एकदम होगी नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि शरीर चेतन नहीं है, जड़ है, और आप स्वयं चेतन हो, शरीर की इनकी एकता है नहीं बिल्कुल ही, जड़ चेतन कैसे मिल जाए? जड़ चेतन की गांठी पर स्थिति भी मिर्सा झूठी है नहीं, चेतन के जड़ का मिलन होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। अमावस्या का सूर्य के साथ में कैसे विवाह हो जाए? काली अमावस्या की रात उस सूर्य के साथ विवाह कैसे हो जाए? ऐसे चंद्र के साथ संबंध हो ही नहीं सकता, ये माना हुआ संबंध है, वो ही बैम होता है, बगल हो जाएगा तो फिर साथ नहीं होगा। और भगवान में प्रेम हो जाए तो भगवान एक वर्ष आप ही हो जाएगा, आप ही बिना किए स्वतः हो जाएगा, भगवान हरदम याद रहे, भगवान की स्मृति रहे, भगवान की स्मृति मछली काम करने वाली है। जिन्हें भाई पूछा उन्हें भाई भाई पूछो। भगवान की स्मृति ठीक रहती है तो आप विचार मत करो, भगवान ने पुकारो बस, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, हे स्वरूप मैं भूलू नहीं, एक ही बात कि मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, एक ही स्मृति सब सही हो जाएगा। कई भाइयों की कुछ शंकाएं हुई तो शंकाएं पूछ लो, अब जिंदगी की जो शंकाएं है वो पूछो, पूछे मैंने मेरे को पता नहीं है, किसी को जीव भूल जाओ वाले भगवान भूलते नहीं, भगवान की तरफ संबंध टूटता है ही नहीं, कभी टूटे ही नहीं, टूट सकते ही नहीं, भगवान का संबंध अटूट है, भगवान से आप करो आप सब ठीक हो जाएगा। हे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, दिन भर याद रहे, स्मृति जागृत होती, स्मृति स्मृति जागृत भीतर से वह एक हो जाए सब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा। भगवान की याद करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ दो मिनट के बाद में एक दो मिनट के बाद में फिर कह दो। याद रखो सावधानी, नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद न आ जाए तब तक आप संत माताओं को अब चला क्या, रोटी मिल जाए खा ली अपने, प्यास लगी तो पी लिया, नींद आई तो सो गया, और समय हर समय सुबह नींद खुले सपने देखा नींद आया तब तो हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, दो तीन मिनट के बाद, एक मिनट के बाद, दो मिनट के बाद, पांच मिनट के बाद, चार मिनट के बाद, हे नाथ भूलो नहीं, एक लगा दो थोड़ी लोग पागल समझे, पागल समझे हो बड़े, एक में भगवान पीछे पड़ जाओ, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। एक बात सामने रखो, एक ही बात है, हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु बोलो नहीं, हे प्रभु बोलो नहीं, अब बोलो नहीं, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे, खास चीज है खास। कल पर दिया नहीं पन्ना, हमें नहीं पन्ना छपा हुआ, सत्य की स्वीकृति से कल्याण, हाँ पढ़ा है, ले तो देवर से भगवान, एक ही बात भगवान ने भूल नहीं, बस हे नाथ, हे नाथ हरदम भूल रहा होगा, याद हे नाथ जो आप बैठे हो जितने सबके लिए भाई और बहना हो कोई, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, एक कृपा करो नाथ और कुछ नहीं चाहू मैं, अब भूलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान के खुद के मिलने की इच्छा है, अपने को दिखता है कि भगवान ने भूला है, भगवान नहीं भूलते, मनुष्य संसार में लगा है, भगवान संसार में नहीं है, भगवान को तो सब जीव याद है, अपने सबसे पकड़े, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, मेरे पैदा के भाई सब मेरे को प्यार लगते हैं, इस वास्ते भगवान याद करो, आप याद कर लो फिर कमी नहीं रहेगी, भगवान याद करते हैं, भगवान तो हरदम देखते हैं, आपको हरदम भगवान देखते हैं, केवल आप भगवान को याद करो, बड़ा पार है, ये भी संदेह नहीं किंचित मात्र नहीं, सब कम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, संदेह है ही नहीं, और जो शंका हो जाए पूछो, जो शंका आती है मन में वो पूछो, एक भगवान हरि स्मृति सर्व में विमोक्षण सबसे बढ़िया चीज है, एक हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, और आप भी निराकार हो और भगवान भी निराकार है, आप सही धारी दिखते हो, शरीर आपका साधन नहीं है, शरीर मुर्दा हो जाएगा छूटेगा, शरीर छूटेगा ही, और लोग मारेंगे कोई बाढ़ दो चाहे जो में बाहर दो चाहे ऐसे जा दो किसी ने करो, ये शरीर तो छूटेगा, शरीर आपका नहीं है, आप शरीर के नहीं हो, शरीर जड़ है, आप चेतन हो, आप परमात्मा का अंश हो, शरीर प्रगति का अंश है, हमें वंश हो, जीव लोक है, जीव भूत स्नान मना श्रेष्ठा ने इंद्रिया ने प्रगति स्थानी, ये मन श्रेष्ठा जिसमें इंद्रिया प्रगति में स्थित है, आप परमात्मा का अंश हो, आप अपने समझो मैं परमात्मा का हूँ, संसार का नहीं हूँ, प्रकृति का नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ, आप भगवान के अंश है, बिल्कुल बिल्कुल भगवान का अंश है, सब आफत मिट जाएगी, संपूर्ण आफत मिट जाएगी, हे नाथ मैं बोलू नहीं, एक ही बात है, हे नाथ भगवान कहाँ है, कैसे है, मिल रहे कि नहीं मिल रहे, ये पता मत करो, कहीं वो मेरे है, कहीं वो कैसे ही वो मेरे है, कुछ भी करते हो मेरे है, सुख देते हो तो मेरे है, दुख देते हो तो मेरे है, आपद भेजते तो मेरे है, भगवान मेरे है, हे नाथ मेरे हो, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, सबसे ऊंची बात है, साक्षात दर्शनों से ऊंची बात है, दर्शन वाला हृदय में स्थिति नहीं रहती, प्रेम बहुत विलक्षण चीज है, प्रेम एक तत्व है, अलग विलक्षण तत्व है, हे नाथ हे नाथ एक जागृत होता है, भीतर में याद रहे हरदम, तो बहुत बढ़िया बात है, सबसे ऊंची बात है, सब विघ्न मिट जाए, सब मत चेता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद तारी श्री, मत चेता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद, मेरे में चित लगाने वाला मेरी कृपा से सर्वगुणों तक जा, सर्व दुर्गानी सर्व दुर्गानी संपूर्ण जितने विघ्न सब गुणों तक जाएगा, और मत प्रसाद पाद शाश्वत पद्म शाश्वत अविनाशी पद को मेरी कृपा से प्राप्त हो जाएगा, और विघ्न उतर जाएगा मेरी कृपा से, एक भगवान को भूले नहीं, इतना काम तो अपना और सब काम भगवान का, भूलू नहीं इतना काम एक एक भगवान का और काम सब भगवान का, अरे खुश हो गए भगवान राजी हो गए, भगवान मेरे है बस, मेरे भगवान है के मेरे है, एक संत ने लिखा है कि मैंने भगवान को पसंद किया, उसे पसंद लिखा है, भगवान को मैंने पसंद कर दिया, संसार मात्र में और कोई पसंद चीज आई, भगवान पसंद आया, एक भगवान पसंद किया तो भगवान ने करने वाला भगवान ने काम किया, और मेरे काम करने वाला भगवान ने किया, सब लिखा केवल भगवान को मैंने पसंद किया, दूसरा कोई दूसरी मेरे पसंद किया ही मेरे पसंद नहीं है, पसंद भगवान पसंद आए तो भगवान का काम करने वाला भगवान ने किया, और मेरा काम करना भगवान ने किया, आप वो कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल भगवान पसंद आए, भगवान प्रिय लगे मीठे लगे सब काम भगवान करेंगे राजी होंगे, बालक का सब काम करके माँ राजी होती है, नहीं तो बालक पालना मामूली नहीं है, फिर में बैठा हो ना माँ जाने माँ माँ अपन समझते नहीं, माँ प्यार से पालन करती है, नौकर नहीं कर सकता काम है, माँ करती है स्नेह से, माँ से हजारों माँ से बड़ी माँ है भगवान, हजारों माँ से बड़ी करके सदा की माँ भगवान है, भगवान मेरे मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे भगवान है, आप धामन देवे लेवा नेत्र नस करे पद दिया, आंख मिश्र दौड़ ना करता रे पड़ता है, आंख मिश्र एक भगवान एक भगवान एक भगवान मेरे एक भगवान मेरे एक भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे, और परवाह मत करो, कोई ब्रह्मा जी भी कहते तो मैं सुनूंगा नहीं, भगवान सुनूंगा नहीं, भगवान मारा है मैं भगवान रहू, भगवान इकट्ठे रहो कश्य रहो, दर्शन दो मत दो दूसरे को दो, तो कुछ तुम्हारी मर्जी आवश्यक करो राम जी, मेरे को मैंने भूलू नहीं, मैं तो भूलू नहीं बस, एक ही बात अपन एक ही बात, सब काम ठीक हो जाएगा एकदम, मत प्रसाद अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम, सब मत प्रसाद सब दुर्गाणी मत प्रसाद तरीशी कैसे, संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा तक जाएगा और मेरी कृपा से शास्त्र अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा। मत प्रसाद केवल आपकी दृष्टि भगवान से है और आपको कोई परिश्रम नहीं, मेरा केवल भार है, मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा कोई मुर्दा नहीं रहा, मुर्दा मेरा भाई का मुर्दा नहीं बचा, एक भगवान मेरे गोपाल, एक भगवान को याद रखो आप संपूर्ण भगवान तक जाओगे, कोई विघ्न आपका नजीक नहीं रहेगा, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात, एक भगवान मेरा है, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रकाश निर्वासन दो मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, एक भूलू नहीं एक ही बात, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे मेरे, एक एक भाई एक एक बहन भगवान को खास अपना समझ सकते हैं, मेरे है भगवान, मारा भगवान है, मेरा भगवान है, मेरा भगवान है, हजारों लाखों करोड़ों हो गया सबके भगवान पूरे हुए हैं। जैसे माँ का दृष्टान्त दिया, दस बालक सारी माँ पूरी पूरी माँ है, यानी दस वैसा होगा बातें ऐसा नहीं, पूरे पूरे भगवान मेरे हैं और सबके होकर यह राजी बहुत होता है भगवान, केवल अपना मन और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपना मन मेरे है भगवान मेरे भगवान मेरे तुम दिन उपाय दूसरा कोई एक बात और कुछ जरूर तुम्हें, माँ मानो बाप मानो भाई मानो चेला मानो गुरु मानो कुछ मजी आओ जो मान लो भगवान में मेरा भगवान है, सब विघ्न तक जाएंगे, मत सर्व दुर्गा नित मत प्रसाद तरी से मत सब मन प्रसाद अभाव होती शासन पदम देव याद आदर्शन याद कर लो, मेरे में चित लगाने से मेरी प्राप्ति हो जाएगी, सब दुर्ग मैं दूर करूंगा, भगवान के चरणों के आश्रित हो जाए सब काम भगवान करेंगे, आप तो मौज करो देखो आप बैठे बैठे मौज उठो सब काम भगवान करेंगे, भजन करना आपको नहीं पड़ेगा, क्यों ना आप तो भगवान ही याद करोगे, हे भगवान आपको मैं आपका हूं बस और कुछ नहीं करा आपको, इतनी बात है सच्ची बात है एकदम सिद्धांत है पक्की बात है, मैं भगवान का हूं भगवान मेरे सब लोग ठीक हो जाए, हे मानाथ मैं भूलू नहीं इसकी माला फेर लें क्या, माला तो नाम है माला नाम की भगवान का नाम नहीं फेर, एक माला में पांच बार सात बार दस दस बार कह दू, हे नाम भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं फिर राम राम राम राम राम हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम राम राम राम हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम जैसे राम राम जो आप जो प्यारा मंत्र लगे जो नाम प्यारा लगे वो नाम हरदम हो, हे नाथ भूलू नहीं हे कृपा मैं भूलू नहीं, निहाल हो जाओगे निहाल करके देखो एक दो दिन करके देखो, हे नाथ भूलू नहीं हे नाथ भूलू नहीं तो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना में बहुत बड़ा भारी बल है, हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, आप देखो सही मस्त हो जाओगे मस्त, ऐसे घर से आप खुद मस्त हो जाओगे, हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु भूलू नहीं, कोई प्रमाद और समय बर्बाद कर रहा है, परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल है, ये जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए, भाई हो चाहे बहन हो ये शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए ही हुआ है, हे नाथ बोलू नहीं हे मेरे प्रभु मैं बोलू नहीं राम राम राम राम राम राम बोलो मत बात मत कहो ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं, लग जाओ रात निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भूलो नहीं मैं, मेरे को मैं जानता नहीं, मैं समझता नहीं, महाराज मैं जानता, हे नाथ आप भूलो नहीं, आप मेरी एक ही बात है, आप भूलो नहीं। शरणानंद जी जा रहे थे, जो बीच में गंगा जी किनारे किनारे चल रहे थे, किनारे किनारे चल रहे थे तो डिसड हो गया एकदम, प्रिय भी भगवान ने दिखता है नहीं, दिखता बोल नहीं, ढिला ढिला पड़ गया पानी में, पानी पड़ गया, लाठी छूटी, लाठी छूटी और कुछ दिखता है नहीं, हाथ कर दिया पकड़ दिया, हे महाराज आप आपने चरण शरण होगा मस्त है, तो लगे छोड़ जो किनारे पड़ गया, किनारे लाठी मिल गई, अब बीतती हुई बात की छोड़ी है, अब पड़े होगा बेटी सब आप ही कब है मुझे आप ही भगवान जी की रक्षा करते हैं, उमा राम संग हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को हे नाथ, हे नाथ आप पढ़ जाओ सर, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, और विश्वास रखो कि मैं भगवान का हूँ तुम्हारे मेरे, ये नाम विश्वास से कहता हूँ, भीतर से विश्वास नहीं होता, नाम करो तो हो जाएगा, भीतर से भगवान का हूँ मैं हो जाए, मस्त हो जाओ एकदम मस्त, आनंद में मौज में रहे एकदम, हे भगवान, हे भगवान। जैसे लड़की का विवाह होने पर माता पिता निश्चिंत हो जाते, तो चिंता रहती है लड़की बड़ी होगी, और विवाह होने पर माता पिता खुश हो जाते, ऐसे भगवान का संबंध होने पर खुश हो जाते। कुछ करना आपको पड़ा नहीं, कोई काम करना पड़ा नहीं, मैंने पढ़ा है कि मेरे करना काम ही भगवान ने किया, और भगवान ने काम करने भगवान ने किया, दोनों काम भगवान ने किया, केवल मैं पसंद किया, केवल पसंद किया, भगवान बस सबसे शेष है, भगवान मेरे है, केवल इतनी बात मन में मानी, मैंने मानने पर सब काम भगवान ने किया। मैंने अपना चरित्र लिखा है कि मेरे मन में दुख होता था, उसने कहा मेरे मन में दुख होता कि तू क्या दयालु है, मेरे को तुमने पैदा क्यों किया, अरे पैदा किया तो प्रेम क्यों नहीं दिया, अरे प्रेम नहीं दिया तो दिए क्यों, मैं पैदा क्यों किया, मैं कब किया कि तू मेरे को पैदा कर, क्यों पैदा किया मेरे को, जब प्रेम नहीं देते हो, संतों के पास गई जाकर क्या क्या करूं, मैंने स्वाद नहीं, भगवान स्वाद नहीं, एक दिन कही कभी एक अस्पताल था, उस अस्पताल में एक लोग रोगी बहुत करा रहा था, पीड़ा से करा रहा था, मैं कह रहे हे भगवान तू दयालु क्या लेता है, तेरे कोई दयालु कहते है कोई, कैसी कृपा है, कृपा है कैसा देखो, तू कैसा कठोर है, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा मैं तुम्हें, तुम कठोर कठोर कठोर, बड़ी व्याकुलता हुई, ऐसा ऐसे ऐसे कठोर करो, तुम दयालु क्यों से, तुम दयालु कैसे हुआ, संत ने कहा तुम्हें तुम घबराओ मत, तुम भगवान को पसंद कर लो, और संत ने एक बात और कही कि देखो वे भगवान मेरे मित्र है, तो तुमको और मैं भी कहूंगा ठीक हो जाएगा, हमारे मित्र है, तो उन्होंने कहा मैंने भगवान को पसंद कर लिया, आप ही काम किया सब, मेरे काम करने का भी भगवान ने किया, भगवान ने काम करने भगवान ने किया, अब बोझ हो गया, उमा राम असम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उमा राम असम हितु जग माही, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे माना दे, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, नाम जपते रहो, करते रहो, पुकारते रहो, निश्चिंत हो जाओ, चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मरो तो चले, हमें क्या मतलब है, हमें क्या मतलब जीने से, क्या मतलब मरने से, ना मरने की इच्छा है ना जीने की इच्छा है, अभी मौज हो जाए अभी जाओ, अपने कोई इच्छा नहीं, निहाल हो जाओ, कोई निहाल कर दे हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरा हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकार भगवान से हे नाथ हे नाथ। और बोलो शंकावत बोलो, इसमें शंकावत बोलो, कोई संदेह हो बोलो, संदेह को अपने इसमें महाराज जी थोड़े संदेह इसमें हे मेरे नाथ भी जैसे भगवान को मान लिया तो हे मेरे नाथ बोलने की भी जरूरत पड़ेगी क्या? जानने जानने से दृढ़ता होती है और मान लिया ना मेरे है व्यक्ति करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं रटा तो का भया घटाना चाहिए, हेत भीतर हेड नहीं करना चाहिए, नहीं रट कोई पर नहीं, ना कहो बने मत कहो, परंतु कहे बिना रहेगा नहीं। और दूसरी बात आएगी इस वास्ते और बात नहीं आवे इन वास्ते उसका नाम जपना उसके याद है, और नहीं याद है तो क्या जरूरत है, नहीं रटे तो कह भैया घटाना चाहिए हेत, जैसे ना सुहावड़ी पीऊ को ना मन ले नाम तो लेती नहीं है किसकी, पति का नाम नहीं लेती पर किसकी है, ना लेती नहीं, दृढ़ता से भगवान में अपनापन हो जाए बस, फिर उसमें कोई शंका नहीं है, हाँ, कोई शंका नहीं है, भगवान मेरे हैं दृढ़ता से हो गया, हाँ, फिर उसके बाद कोई कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं एकदम। और करोगे क्या, नाम बिना रहा नहीं जाएगा आपसे, नाम बिना रहा नहीं जाएगा, कुछ जपना नहीं पड़ेगा, रह सकोगे नहीं आप नाम बिना, आप बताओ कोई भी अच्छा लगे तो मेरी याद भी ना कैसे रहेगा, 10,000 रुपया मिल जाए मर लग दिया बट बट गुदू दिया 10,000 सब सर्वोपरि बात मिली, सर्वोपरि ऐसे बढ़कर कोई बात है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, भगवान का हुआ भगवान मेरे मेरे जीवन बदल जाए, जीवन सब बदल जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कहो कुछ नहीं कहो कोई बात नहीं है आपसे, आप कर दे देखो राह नहीं जाएगा नहीं, अब क्या करे वो करे क्या, और नाम ले वो क्या करे वो करो क्या, कालक्षेप हाँ कालक्षेप कालक्षेप लिखा है वैष्णव लेगा कालक्षेप, समय लगाना समय वैष्णव कालक्षेप रहा है आपसे रहा नहीं जाएगा, आप जब करो मत करो मेरे भगवान है मेरे, मैं तुम कैसे पापी हो दुराचारी हो दुर्गुणी हो कसाई हो कहतरा हो, पर हे नाथ मेरे भगवान है मेरे भगवान है, कोई कारण नहीं आप कैसी हो कसरी हो केवल भगवान को करो, आप अपने करते हो बात भरती महाराज जब चित्रकूट गए तो तीन गति वही बताइए, जब अपनी माँ की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, और अपने पर देखते हैं तो खड़े रह जाते हैं, अब जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पर पत्थर उतर, तीन गति होती है, जल प्रवाह जल अलीगढ़ देशी, जल का प्रवाह बहता हो मैं जल अलीगढ़ से रहे भवने पांच सात इकट्ठे छोट छोट छोट छोट देखो काला काला फिरते हुए जो जो अपनी तरफ भगवान की तरफ दे माँ की तरफ दे भाई जाए अपनी तरफ यू कर रहे हैं और भगवान जल प्रवाह जल अलीगत जैसी ये नहीं है ना दूसरे बोलो भरत दशा तेरी अवसर कैसी जल पर दशा कैसे रहे, जल प्रवाह जला ले गए, जल के प्रवाह में जल रही है, ऐसी चीज हो गई। वो याद थोड़ी करते है, करते नहीं है। एक ने कहा भगवान याद करो, भूल गए, भगवान याद करे, भूले ही नहीं भगवान, भूले भूले तो याद करे, भूल गए, याद नहीं भगवान। याद भूले जब करे, भूले कैसे, ये हो जाएगी, अब कर भगवान की कृपा से हो गई। भाइयों आप कैसे हो, पापी से पापी, दुराचारी से अभिषेक सुदुराचार हो, दो श्लोक खर्च किए, दो अभिषेक सुदुराचार दो किया है, ब्राह्मण पुण्य आधा आधा श्लोक गई, दुराचारी तो दो श्लोक दिया, अभिषेक सुदुराचार हो बजते मामल निभाग साधु रे संबंध अभ्यास कृपण बोले धर्मात्मा शांति कौन थे प्रचार दो दो श्लोक हंस गया। अब जल्दी पापे वो एक ही है और मामी पाल पास एक ही पाप यो ने पाप यो ने स्त्री हो वैश्यास्ता सुधा पाप यो ने स्त्री हो वैश्यास्ता सुधा चार गया आदि श्लोक में किम पूरे ब्राह्मण पुण्य भगता आदि आदि श्लोक रुद्र में दो श्लोक दुराचार्य बालक बालक बीमार होता है, बुद्धि नहीं, वही मार चिंता ज्यादा होती है, सुधार शुद्ध सावधान होता है मार चिंता नहीं होती, कहते वो होशियार आदमी खा ले कहीं खा लेगा, भोला भाड़ा है कहाँ खाएगा कहाँ रहेगा। हमारी साधु की बात हुई, ये बुढ़ा माजी है वैसे शांत हो गया, अरे ये वो भोजन कहाँ करेगा, वो जीमेगा कहाँ, माजी साधु है रोटी कहाँ खाएगा, वो कोई कहीं मांग ले खा लेगा, यहाँ की बात है मेरे सामने माजी चिंता करे। जो माता है तो माँ के हृदय में भाव आया हुआ है, भगवान में भाव है ऐसा अपने को पता नहीं। माया परोक्षम भगता तिरोहितम, मैं भजन करता भी तिरोहित में पता नहीं चलता, भगवान गुप्त रीति से भजन करते हैं, आपको याद करते हैं तो आपको पता नहीं लगता याद करते हैं, आपको अचानक याद आती है, अचानक भगवान याद आती है, फिर भगवान याद करते हैं, उस समय में भगवान याद करते हैं, अचानक शब्द भी देते हुए भगवान याद आ रहे, बहुत बढ़िया चीज है ये। वह भक्त में चित लगा बैठ जाए भजन करे तो बहुत जल्दी बढ़ा है, भगवान याद कर रहे हैं, समझते नहीं आदमी, भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान ने प्रेम का समुद्र समुद्र अपने मन में थोड़ा थोड़ा प्रेम है अपने, वो रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्रेम की लड़ाई हो जैसे पांच सात परसेंट लड़का है माँ है, अरे माँ कैसे तो जाएगा, तो तेरी माँ नहीं बनाऊंगा, तेरे को माँ ही नहीं बनाऊंगा, मैं माँ ही नहीं बनाऊंगा, रुक जा माँ हार जाती है, लड़ना नहीं आता माँ हार जाती, प्रेम ये डरे में जिंदगी बढ़ ज्यादा हो तो वो आ जाएगा, शस्त्र बल में जिंदगी ज्यादा हो जीत जाएगा, और प्रेम डरे में जिंदगी बढ़ ज्यादा हो प्रेम ज्यादा हो वो आ जाएगा, हार जाएगा, रोक नहीं सकता, भगवान प्रेम है ज्यादा, विश्वास में हम तो सह सकते हैं, भगवान नहीं सह सकते, भगवान सहा नहीं जाएगा, भगवान प्रेम ज्यादा है। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, उस गाँव में भगवान गाँव पर उस मिले रहो, भगवान सरा नहीं जाएगा, ऐसे भगवान के रहते हुए दुख पा रहे हैं, मुफ्त में यह सब बातें ठंडी हो जाएगी, सभी खुश नहीं। जितने शास्त्रों की बातें हैं विधि विधि हरी भगवान का एक दया का कृपा का प्रभाव आता है। देना हम जानते नहीं है, हम उतना प्रभाव समझते नहीं है। हमारी समझ है कि हम समझ रहे हैं, हमारी असली समझ आई नहीं। असली समझ में यही बात रहती है, मैं जानता कुछ नहीं हूं, ये पैदा होती है, मैं जानता नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं। आप थोड़ी थोड़ी जानकार होते अभिमान होता है, बड़ी लिखा है यदा के जजियो विवे मदान दर्शन ओम, थोड़ा सा जानता था यदा किंचित किंचित आशारत निमित तथा मूर्खोश में जर मधुर। जब अच्छे पुरुषों के संग किया एक कुछ जानने लगा तो उधर मैं तो मान मूर्ख हूँ, जर एवं मधु में मेरा मद बुखार उतर जो बुखार उतर गया किंच जियो देवयो मधान दर्शन थोड़ा जानता जगह मधुआ हो गया सर्वा सर्वज्ञ मना मेरा मन में अभिमान आ गया। मैं समझ जाता हूँ यदा किसा जानकार असली परमात्मा जानने वाले उनके कारण से उनके संग से कुछ मिला और जान अरे मैं तो मान मूर्खू यदा किंच जियो मदान समभव तदा सर्वज्ञोश में तभवत अवलिवतम मम मना यदा किंचित किंचित बुद्ध न सकाशात अवगतम तदा मूर्खोश में ईश्वर मनो में तवगत। जरूर उतरे जो घुसिए जरूर उतरे बुखार घुस जाए अक्सर अनुभव हो जाए जो वो मैं जानकार हूँ उतर गई जो जाने जो जाने में उसको खुद मालूम होगा कुछ जानता नहीं हूँ। असली असली ऊंचे होते उनके मन में मैं जानता नहीं हूँ। भरती महाराज कितनी परिश्रम बात गई जाने राम कुटिल कर्म वही लोग गए गुरु साहेब विद्रोही ये दोनों बात है। तो भी चरण सीताराम शरणति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे तो सीताराम से चलना हमारा प्रेम बढ़े। जाने ही राम कुटिल कर्म वही राम जी खुद जानते हैं कुटिल है ये अच्छा नहीं आदमी है दो के गुरु साहब द्रोही पर मेरे चित राशि बड़े ही अनुभव रहते हो रहे उमा राम से तुझ माई गुरु पितु मातु बंधु को बनाई उमा राम से तुझ माई गुरु पितु मातु बंधु को बनाई उमा राम से तुझ माई गुरु पितु मातु बंधु को बनाई। एकदम भगवान समान भगवान ही है और कोई नहीं है। यह शास्त्र वाली बात है सब रद्दी हो जाएगी। बड़े बड़े भक्त हुए उनमें सीधे सर बिना पढ़े लिखे साधारण काम करने वाले महाराज मस्त हो गए। जितने पढ़े लिखे कम है और भगवान का असली प्रेम जानते हैं उनकी जैसी मस्ती आती है पढ़े लिखे की जल्दी नहीं आती। पढ़े लिखे की जल्दी नहीं आती वो सही से क्यों मैं जानकार हूँ मैं समझदार हूँ समझदार हूँ शब्द कैसा है वो कहते मैं तो कुछ समझता नहीं। मैं मन सुख जाता है बस ये भक्तों को चरित आते हे नाथ हे नाथ मैं तो कुछ जानता नहीं और कोई पूछे तो मैं जानता नहीं कोई प्रश्न पूछे जानता नहीं अपने उत्साह पर ज्ञान समझता है हे नाथ हे नाथ भगवान की कृपा है। ऐसी बात है सज्जनो भगवान की तरफ देखो भगवान कैसे है जब समझ आई तब वीर स्वभाव तब पथ पत्र उतार पाओ तब पथ पत्र उतार पाओ। हे नाथ हे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी। ऐसा कोई पद तो सब पद सुना दे भाई, भगवान कोई पद सुना दे, मीठा मीठा मीठा मीठा पद सुना दे। ध्यान दे सुनना, प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिन जीव जाव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिन जीव जाव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, मारो मन लाग्यो पूरी अयोध्या सुनी रे लाग, कब रघुवर घर आव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, अयोध्या सुनी लाग, कब रघुवर घर आव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, मारो लाग्यो राम बिना मारो हिवड़ो फाटे, उस घनेरी आव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, राम बिना मारो हिवड़ो फाटे, उस घनेरी आव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, अन्न नहीं भावे जल नहीं भावे, नींदड़ली नहीं आव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, अन्न नहीं भावे जल नहीं भावे, नींदड़ली नहीं आव हो राम। हिचकी ऊपर हिचकी आवे, ओरन बात सुहावे हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, हिचकी ऊपर हिचकी आवे, ओरन बात सुहावे हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, मारो लाग्यो कर बिनती रघुवर जिन ल्याऊ, उजड़ी अवध बसाव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, कर बिनती रघुवर जिन ल्याऊ, उजड़ी अवध बसाव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, मारो मन लाग्यो। चित्रकूट के मार्ग माही भरत उपाला जाव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, चित्रकूट के मार्ग माही भरत उपाला जाव हो राम। मारो मन लाग्यो रघुवर में, गुह निषाद के संग भरत जी हाथ मिलाया जाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में गुहनि साध के संग भरत जी हाथ मिलाया जाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में मारो मन याद करे जब माता की करणी पग पाछा फिर जाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में या अच्छा फिर जाव हो राम मैं रघुवर जीरा चरण चिन्ह की ले रजसी सच ढाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में रघुवर जीरा चरण चिन्ह की ले रजसी सच ढाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर याद करे जब माता की करणी पग पाछा फिर जाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में याद करे माता की करणी पग पाछा फिर जाव मारो मन लाग्यो मैं भक्ति के बल भरत पामड़ो धीरज मन में आव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में भक्ति रे बल भरत पामड़ो धीरज मन में आव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में मैं उमड़ पड़े जब भाव प्रभु को दौड़ दौड़ कर जाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में उमड़ पड़े जब भाव प्रभु को दौड़ दौड़ पग जाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में मार्ग माही लोग भरत रा दर्शन कर बाधाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में मार्ग माही लोग भरत का दर्शन कर बाधाव हो राम मारो मैं देख देख कर प्रेम भरत रो देव पुसब बरसाव हो राम मारो मन लायो रघुवर में देख देख कर प्रेम भरत रो देव पुसब बरसाव हो राम मारो मन लायो रघुवर प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु का दर्शन बिन जीव जाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में प्राणनाथ रघुनाथ प्रभु दर्शन बिन जीव जाव हो राम मारो मन लाग्यो रघुवर में मारो मन लाग्यो रघुवर में मारो लाग्यो जो कोई पद गा रहे हैं। अच्छा, कोई पद वह सुनो तो गाते नहीं तो पद कीर्तन भगवान नाम लो कीर्तन करो, सब भाई मन लगा कर कीर्तन करो भगवान नाम लो। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 23 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम